Batongo na bango ngai na kipakateo, basa sabati batongi bafingi pona lobaka te tata mama solo na batoto badeni kenga nakipaka te o ngai nakipaka te o bafinga batongo na bango ngai nakipaka te o tata mama solo na batoto basamisa ngai. Nasa sabatia na manzi.